glutaminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych, żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Minęła 12:00, w świąteczne południe zapraszamy na serwis Trójki, który przygotowała i poprowadzi Agnieszka Drost. Trwają uroczystości państwowe z okazji Święta Wojska Polskiego. Niemal 10-krotnie wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. Ukraina wzięła rosyjskich jeńców, ponad 100 żołnierzy. Na placu Piłsudskiego trwa uroczystość w hołdzie żołnierzom walczącym o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej. Bierze w niej udział prezydent Andrzej Duda, dowódcy Wojska Polskiego i przedstawiciele rządu. To część obchodów Święta Wojska Polskiego oraz upamiętnienia zwycięstwa nad bolszewikami pod Warszawą w 1920 roku. Na placu Piłsudskiego jest Witold Banach. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda dokonał przeglądu pododdziałów i złoży wieniec na grobie nieznanego żołnierza, gdzie spoczywają prochy polskich żołnierzy walczących o wolność i niepodległość Polski, również tych, którzy 104 lata temu walczyli z bolszewikami pod Warszawą. Dla żołnierzy dzisiejsze święto ma wyjątkowe znaczenie, mówi kapitan Jacek Piotrowski, rzecznik 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Tak naprawdę to święto Wojska Polskiego obchodzę od, skąd pamiętam, jeszcze przed wojskiem. Zawsze to święto było blisko mojemu sercu. Na pewno jest duma, że jest się żołnierzem. Uroczystość ogląda wiele osób z całej Polski. Zawsze oglądamy transmisje z telewizji, a wreszcie żeśmy przyjechali, żeby zobaczyć na żywo. Jesteśmy z Rybnika aż. Takie było nasze marzenie, żeby tu właśnie przyjechać. Spełnienie swoich marzeń, oddanie hołdu tym, którzy zginęli za ojczyznę. Punktem kulminacyjnym warszawskich obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada, która rozpocznie się o 14:00 na Wisłostradzie. Tyle Witold Banach. Będziemy się z nim łączyć w kolejnych serwisach. PSL chce wychowania patriotycznego w szkołach. Przedstawiciele ugrupowania przedstawili projekt ustawy w tej sprawie. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz wezwał inne partie do poparcia i dodał, że nie będzie to przedmiot szkolny, lecz ogólny program. To ma być program, w którym w różnych elementach będzie wychowanie patriotyczne. To ma być odwiedzenie miejsc ważnych dla Polski, związanych czy to z Powstaniem Warszawskim, II wojną światową, z bitwą pod Racławicami. To są bohaterowie, to są autorzy, jest miejsce i dla Miłosza, Szymborskiej, i dla Sienkiewicza i Rejmonta. Nie należy nikogo wykluczać. I dla Tokarczuk, i dla dziadów Adama Mickiewicza. PSL przygotował też projekt powołujący Instytut Wincentego Witosa. W Polsce znów rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Służby medyczne obserwują blisko 10-krotny wzrost zakażeń. Jak mówi kierowniczka oddziału epidemiologii z Sanepidu w Lublinie, Anna Kozłowska, objawy są dość typowe. Oprócz tych takich typowo infekcyjnych objawów, czyli wzrostu temperatury, ogólnego złego samopoczucia, bóle mięśniowe, bóle stawów, to również opisywane są objawy ze strony przewodu pokarmowego, typu biegunki, wymioty, jakieś objawy nieżytowe. W raportach wzrost liczby zakażeń widoczny jest od początku lipca, kiedy dziennie przybywało około 60 przypadków. Pod koniec lipca było to już ponad 200. W sierpniu liczby te się podwoiły, a 13 sierpnia nastąpił kolejny gwałtowny skok do 820 nowych zakażeń. To jednak liczby wyłącznie z testów zleconych w szpitalach i przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Ukraińcy w obwodzie Kurskim wzięli do niewoli ponad 100 rosyjskich żołnierzy. To kolejny taki przypadek w trakcie prowadzonej od zeszłego tygodnia ukraińskiej ofensywy na terenie Federacji Rosyjskiej. Ukraińskie media już wielokrotnie przekazywały informacje udokumentowane nagraniami wideo o wzięciu do niewoli grup rosyjskich żołnierzy w obwodzie Kurskim. Obecna akcja jest jednak największa. Jak czytamy, ukraińscy żołnierze zdobyli rosyjski rozbudowany system umocnień, w którym poddało się 102 Rosjan. Na opublikowanych nagraniach widać dużą liczbę wziętych do niewoli rosyjskich wojskowych. Jak czytamy, są to żołnierze 488 Pułku Zmechanizowanego, ale też czeczeńskich oddziałów Achmat. Ukraińcy twierdzą, że zajęli około 1000 km2 rosyjskiego obwodu Kurskiego i przesuwają się dalej. Celem operacji ma być m.in. odciążenie ukraińskich oddziałów w Donbasie. Tam jednak to Rosjanie codziennie przesuwają się do przodu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Słoneczne i upalne dni zachęcają turystów do tego, by długi weekend spędzić na Mazurach. Tłok nigdy nie sprzyja jednak bezpieczeństwu. Dlatego dyżurna MOPR w Giżycku Monika Kułakowska apeluje, by spędzając czas nad wodą pilnować swoich bliskich.

iść w stronę słońca. I Ania Rusowicz. Ania Rusowicz dziś szuka słońca w Olsztynie. Obiecała, że wpadnie do nas w najbliższych dniach i z nią porozmawiamy o ostatniej płycie, wydanej zresztą przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Także proszę spodziewać się spotkania z Anią Rusowicz już wkrótce w Trójce. A dziś to Państwo decydują do godziny 14, co będziemy grali i czego będziemy razem słuchali, co najważniejsze. 22.7.3 UKF Małpa, polskieradio.pl. Cześć, to Grzegorz. Bardzo bym prosił Ozziego Osborna, Mama I'm Coming Home, dla mnie, jak i dla kolegów z pracy. Z góry dzięki. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this home. I've seen your face a hundred times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. Cause mama, mama, I'm coming home. I'm coming home. Jaśniejsze oblicze księcia ciemności. Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home. 22.7.3 UKF Małpa Polskie Radio.pl. W Trójce przez jeszcze prawie godzinę 40 minut muzyczna poczta UKF, czyli Państwa propozycje. Kolejna z nich od pana Konrada, który ostatnio był na koncercie zespołu Motionless in White. Pozdrawiam wszystkich, którzy razem z nim świetnie się bawili i prosi o piosenkę Another Life. If I can't let you go, will darkness divide? For the fiction of love is the truth of our lies. We were playing for keeps, but we both knew the cost. Now the only way out in your heart-shaped box. But I hate. Mocne uderzenie w trójce Motionless in White i Another Life. 22:07 Trójek, klub KF małpopolskieradio.pl. Wracamy do klasyki. Ja jestem Szymon. Ja poproszę o zagranie utworu Boys Don't Cry zespołu The Cure. No, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych kawałków. Now there's Boys Don't Cry, grupa The Cure w muzycznej poczcie UKF. Co wydarzy się dalej? Oczywiście mogą Państwo na to wpłynąć jak najbardziej mailowo i telefonicznie. 22713 klub UKF @polskieradio.pl. Pani Iwona ze Szkocji podpisuje, że tej polskiej Szkocji prosi o piosenkę Al J. Taru i pisze, jest to utwór, który po raz pierwszy usłyszałem na Waszej antenie i to było jak objawienie. Jumps to 2 feet creep of the road. Two photo to record me lumps and war. Their ancestors his chance. Thank you. Grupa LJ w Trójce i Taro. 2027 Trójek, klub UKF, Małpa Polskie Radio.pl. Okazuje się, że w naszym archiwum czasami trudno jest znaleźć Państwa zamówienia. Ktoś poprosił ostatnio, przed chwilą właściwie, o kosmetyki Missy Spinki, na przykład o Miłość na polu minowym. Sprawdzam. Muszę jednak sprawdzić wśród swoich płyt, bo tam gdzieś na pewno to mam, ale chyba dzisiaj już nie zdążę. Dzień dobry, tu Eryk i Boska Suka. Chcielibyśmy z Wisłoka Wielkiego pozdrowić wszystkich słuchaczy, a przede wszystkim jutro jest Dzień Żołnierza, Dzień Wojska Polskiego. Wszystkich weteranów, kombatantów związanych z najtrudniejszym jakby funkcją obronną nas. Chłopaków z 23 maja i wszystkie siły specjalne. Krótko mówiąc, dla Eli z Wisłoka, bo ma urodziny dzisiaj, no i dla mojej domisi ukłony z samego Wisłoka przy rozbijaniu namiotu i najlepszego wszystkim. To jeszcze była jedna z zaległości wczorajszych, bo tych utworów nie jesteśmy w stanie zrealizować zawsze w ciągu jednego dnia, więc czasami czekają w kolejce, ale co poczeka, i tak znajdzie się na antenie. Nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, not a woman or a girl. And a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. W Trójce James Brown. 22,7 Trójek, klub UKF, Małpa, Polskie Radio.pl. Kolejna propozycja jest dość krótka, chociaż właściwie propozycja jest przyjemnie długa, natomiast samo zamówienie bardzo, bardzo krótkie. Po prostu Jungle i Back on 74.

Lubię wracać tam, gdzie byłem już, tak jest też z piosenkami w muzycznej poczcie UKF, że często wracają te utwory, które pamiętamy gdzieś tam z przeszłości, ale te nowe utwory też raz na jakiś czas się pojawiają. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Pan Jeremi zaczyna swój list bardzo ładnym słowem, uszanowanie. I pisze dalej. Chciałbym poprosić o piosenkę Kansas, Carry On a Wayward Son, z dedykacją dla mojej żony Marceliny, z którą właśnie wyruszyliśmy na długo wyczekiwany urlop. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Beyond this illusion, I was soaring ever higher. Hurry up! Michał Grupa Kansas, muzycznej poczcie UKF. W trójce telefon rozgrzewa się do czerwoności, dzwoni bez przerwy 22:07. Trójka, Rafał ma przyjemność z Państwem rozmawiać i Państwa propozycje przyjmować. Ja mam przyjemność przyjmować maile ukf@polskieradio.pl. Z tej strony Tomasz, jadę właśnie do dziadka, jestem z Warszawy i serdeczne pozdrowienia dla mojej całej rodziny i dla mojej ukochanej dziewczyny. I gramy Unwritten, Unwritten. Beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your begins. The rest is still unwritten. Yeah. Oh, oh. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. Yeah. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one else can speak the words on your skin. Unwritten, wielki przebój Nataszy Bedingfield. Właściwie to chyba jest jedyny jej wielki przebój, ale pamiętamy go, pomimo że lata mijają. 22:07, trójek UKF, małpa.polskieradio.pl. W tej godzinie jeszcze jedna propozycja, ale po 13:00 wracamy i czekamy na dalsze Państwa zamówienia. 22:07, trójek UKF, małpa.polskieradio.pl. Witam, chciałbym zamówić piosenkę dla mojej kochanej żony Marysi. David Bowie, Let's Dance. Właśnie wybieramy się na urlop w góry. Pozdrawiamy wszystkich, naszą rodzinę i znajomych. Dzięki.